Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. A múlt héten a műsort azzal a érdekes hírrel kezdtük, hogy újra emelkedik a vezetékes telefonok száma, és kanadai kollégák... Tudnyilik Magyarországon. Magyarországon. Kanadában élő magyar származású kollégánk, Bede Fazekas Zsolt küldött nekünk egy e-mailt ma délelőtt, hogy hallgatta ezt a műsort a neten keresztül, és hogy mennyire érdekes neki ez információ. Tervezem is majd, hogy valamelyik műsorunkban fölhívjuk őt, hogyha megadja a telefonszámát, de ehhez kapcsolódik egy másik hír. Találtam egy nagyon érdekes hírt, hogy a cseheknél készülnek piacra dobni egy olyan mobiltelefont, ami úgy néz ki, mint egy asztali telefonkészülék. Visszajutunk a 15 évvel ezelőtti állapotokhoz, amikor tényleg úgy nézett ki egy mobiltelefon, mint egy asztali készülék, csak annál 10 kilóval nehezebb volt. Hát biztos majdnem, emlékeztek de, rá. Igen, ugye? De az ugye az olyan majdnem olyan volt, mint az asztali készülék. De volt olyan is, az egyik nem mondhatjuk, igen, hogy melyik gyártónak, hogy teljesen úgy nézett ki, le lehet állítani az asztalra, volt ilyen szép kis hurkás zsinórja, uh-huh, és a kagylót le lehetett venni róla, és visszatenni. De ez inkább egy ilyen táskára hasonlított. Nem, az kifejezetten asztali modell, látom ilyet. Akkor én másikra gondolok. Ebben mi a poén? Tehát, hogy ez miért jó? Na, azt akarom elmondani, hogy a cseheknél igen, viszont egy kifejezetten olyan mobiltelefont, ami teljesen, tehát a megszólalásuk olyan, mint egy asztali telefon készülék, tehát szép nagy készülék teste van, vissza tudod rakni a kagylót a helyére, igen, vezetékkel csatlakozik a kagyló a magához a úgy telefonhoz, van, vannak rajta gombok, tudsz rajta tárcsázni, sőt kijelző, és még egy rendes billentyűzet is van, mint a számítógépen, amivel az SMS-eket tudod megfogalmazni, vagy bepötyögni. Továbbra is él a kérdés szerint, hogy ez miért jó? Azért jó, mert ezt idősebbeknek szánják, ezt a telefonkészüléket, és sokkal egyszerűbb ennek a felületét így megtanulni, hogy egy hagyományos telefonhoz hasonlít. Nem kell pici gombokat, hogy egyre kisebbek a mobiltelefon. Nem viheti magával, akkor mitől mobil? Hát végül is viheti egyik szobából a másikba. De viszont kitalálták azokat az adóvevős telefonokat. Gondolom, tudjátok, miről beszélek, az is már 15 évvel ezelőtt lehetett kapni, hogy van egy alapkészülék, és a tetejét, a fogantyút, ami szintén van a gombok, húztolászhatod össze-vissza a lakásba. Sőt, akár azt is lehet már csinálni, már vagy 20 éve, hogy veszel egy másik telefonkészüléket, rendes vezetékeset, és bedugod a konnektorba a másik szobába is. És akkor nem kell mobiltelefont venni, hogy hordozhassad az egyik szobából a másik. Ez értelmetlennek tartom, igen, a dolgot. Utána nézzünk ennek majd. Nézzünk szerintem utána kifejezetten. Érdekes dolog. Én ennyit láttam meg benne, csak racionálisan, hogy ezek az új telefonok egyre kisebbek, és mondjuk el tudom hinni, hogy az idősebbek számára egyre nehezebben követhető de ennek akkor a meg funkciója. Minek? Hát ott van neki rendes telefonja is. És hogyha hát, úgyis csak otthon használja, tehát akkor most mi a lényeg? Lehet, hogy neki pont szerinted egy a közérbe levitt magával egy ilyen asztalit. Nagyon érdekes. Nem, viszont ezt el tudom képzelni. De tényleg járjunk ennek utána. Táskába teszi, mondjuk elteszi a táskába, és hogyha elmegy az unokához, vagy a gyerekekhez. Hát igen, ha ezt el akarják tőle lopni, akkor észreveszi mindenki. Ez biztos. A nők hálója, vagy internetező nők találkozója Kanadában. Az élményekről tart nekünk beszámoló Csapó Ida és Radics Edit. Aztán bemutatunk egy médiacentert, majd az online rovatunkban folytatjuk a netes közösségek bemutatását egy autós honlap példáján keresztül. Online klubok napjainkban. Szorosabb kapcsolat, vagy a szelektálás a fő motiváció? Vajon miért kell a bölcsészeknek az informatika? Erről beszélgetünk házi bölcsészünkkel. A mai bölcsészek már nem vetik meg az informatikát. Végül a Sims 2 játék egy kicsit más szemszögből, ahogyan Chatman látja. Ki csinálja az embert az emberszimulátor? Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Azt mondta Cati az adás előtt, hogy elfelejtettünk múlt héten bemutatkozni, hát ezt nem tudjuk most megmondani, hogy tényleg így volt-e, de akkor ne feledkezzünk meg erről, úgyhogy az online Cati az a Szokoli Kati. Koncertezős kedvű, jó estét kívánok mindenkinek! Mert holnap után mész a Rammstein együtt. Nem, csak vasárnap. Vasárnap. Holnap után. Mellette mosolyog Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Csatman Balázs most éppen nem pötyög, de azért működik a... Igen, működik, és itt is vagyunk, szép eset kívánunk. Mármint a Csüti Csati működik, amit a chat.gyalogló.hu címmel lehet elérni, és ott a Csüti Csati szobába kell bekattintani, és lehet hozzánk szólni itt a műsor közben. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és akkor a két vendégünket hadd mutassam be, Csapó Ida, a Magyar Internetező Nők Egyesületének elnöke. Igen, nemes egyszerűséggel minők. Minők elnöke. És Radics Edit, aki szintén a minőknek a tagja, és mellesleg stílus tanácsadó. Mit jelent a stílus tanácsadó? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez itt nagyon hosszú lenne, és nem azért kerültem a minők házatájára, hogy stílus tanácsadást csináljuk, pedig az eredeti szándékom az volt. Találtam egy csomó nagyon okos, a külsejére adó, de nem olyan mértékig, mint amilyen az én szakmámhoz illene. Tehát ez külső stílus tanácsadás. Így van, és internetfüggő nőt, és azzá váltam én is. Aha. De így lett behálózva. És hadd védjen meg azért, az Edit egy olyan stílus tanácsadó, aki a belsőből indul ki, szóval nem csak ilyen külsőségekkel, és amikor Kanadába kimentünk nemrég a minőkkel, akkor mindjárt a repülőtéren megvolt az első kalandja. Na erről már mindjárt meséltek, csak még hadd mondjam el a műsor telefonszámát, 328 85 55, a honlapunkat a www.modemidők.hu címmel lehet elérni. Múlt héten volt egy kérdésünk, hogy ki az a másik híres pop előadó, aki használja a digimprót, vagyis a digitális improvizációt, és a válasz az volt, hogy Mobi. Ugye az Irézser Együttes kezdte először nyugaton használni ezt a magyar fejlesztésű rendszert, és Mobi is használja már. Az e-heti kérdésünk pedig a ma esti heti műtárgyhoz kapcsolódik, amit a hölgyek mögött van azon az asztalon, majd arról is beszélünk egy pár jól percet. Jól láthatják a hallgatók is. Igen. Ez egy Media Center nevű eszköz. Ez vélhetően néhány év múlva az otthonok, lakások belső berendezéshez szervesen hozzátartozik majd, akár a stílusát is megvizsgálhatjuk, sőt szeretném is, meg a funkcióját is. Tehát a kérdés ehhez kapcsolódik, mi a különbség a Media Center és az úgynevezett barebone PC-k között? A számunk tehát 328 85 55. Zoli adott is műsor előtt egy segítséget a hallgatóknak, hogy a barebone PC-vel is foglalkoztunk, ugye, az infoszótárban. És a Media Centerre is, bár akkor másképp hívtuk még, úgy hívtuk, hogy EPC, Entertainment PC, tehát EPC. Hogyha ezt a két szócikket megnézik, és értelmezve elolvassák, akkor tudnak válaszolni. 328, 85, 55. Szóval a hölgyek egyre nagyobb létszámban vannak itt a stúdióban, aminek mi fiúk örülünk nagyon, mert évek óta ezt szeretnénk, hogyha a hölgyek nagy számban képviseltetnék magunkat, nem csak itt a műsorban, hanem az interneten is. Egyébként egyre jobban kiegyenlítődik a férfiak és nők aránya az interneten, ugye, Ida? Igen, van igen, erről igen. Valami fajta adatod? Vagy... Mi még le vagyunk ragadva 40%, 42% Magyarországon a nőknél. Most kutatjuk éppen azt, mert egy legutóbbi nagy kutatás, amit most meg se tudnék mondani, meg talán nem is akarnék megnevezni, abban egy mondat van a nemekre vonatkozóan, mégpedig, hogy a digitális szakadék az nem a nemek mentén elsősorban van, hanem egyéb más paraméterek tekintetében. Én azért szomorúnak tartom, hogy mondjuk miután Kanadából látott, hazajöttünk, mint a hallgatók is jól láthatják, egy ilyen, hát mondjuk nevezzük tisztenti magas könyvkupaccal, ami nőknet, informatika, e-quality témába, itthon meg egy nagyon komoly kutatásba ennyi hangzik el a nemekről. Itt az idő. Éppen ma délután néztem meg az egyik levelező listát, amin rajta vagyok, és nem olvastam utána, de van néhány nagyon-nagyon friss adat, mély részletes adat a magyarországi női internet használatról. Nem volt időm rá, hogy belenézzek én a részletekbe. Én is körülbelül itt tartok. De korábban nem megerősített információk szerint én úgy tudom, hogy erősen emelkedik a hazai internetező hölgyeknek is az aránya. Igen. Az alapsokaságnak az arányait. Viszont az nem mindegy. De ez nem biztos, tehát igen. Utána kell majd járni, van friss adat. Tehát az nem biztos, tehát hogyha emelkedik is az arány, a nemek között akkor is vannak különbségek, tehát az a lényeg, hogy a nők is minőségibb internet használók, tehát gyakrabban használják, többféle dologra, mert ebbe is eltérés van, vagy rövidebb ideig használják, úgyhogy ez egy izgalmas téma. Érdekes lesz majd ezzel foglalkozni később is, de most nem ezért jöttetek, hanem Kanadában voltatok, nem csak ketten, hanem öten is a minőkből. És azzal a célra mentetek, hogy az ottani, a helyi minőkkel vizsgálatokat kezdjetek, vagy mi volt a cél? Beszélgetni velük, tapasztalatcsere, egy kis terefere, pletyi. Mi volt Kanadában? Árti. Nők nem csak tereferélnek, meg pletyiznek. No. Igen, szerettük volna megtalálni a testvérszervezetet, tehát az ottani kanadai minőket. Többet is találtunk már az interneten évekkel ezelőtt, és hát nagy szerencsénk volt, hogy a több e-mailünk hónapokig tartott az előkészítése ennek a tapasztalatcsere útnak. Interneten keresztül szerveztünk természetesen mindent, és megtaláltuk a Women Space-t, ami, hogyha beírja valaki, hogy womenspace.ca, akkor így meg lehet az interneten őket találni. Ők azért kicsit más szervezet, mint mi, de találkoztunk velük élőben. Nagyon érdekes volt, hogy elmondták, hogy több nemzetközi kapcsolatuk van, de mi vagyunk az egyetlenek, akikkel élőben találkoztak, mert egyébként virtuális kapcsolattartás. Miben más az ő szervezetük? Ők lobbiznak. Tehát ők lobbizó szervezet, amiben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon igazuk van, tehát kutatásokat csinálnak, egy-egy témára ráállnak, tehát nyilván őnekik a nők informatika, nők internet a témája, ráállnak egy-egy területre, és összegyűjtenek mindenféle információt, adatokat kutatnak egy-egy speciális területbe, és akkor elmennek a döntéshozókhoz. Megvan a maguk módszere Kanadában, ez egy nagyon érdekes volt, hogy ezt hogy csinálják. És érdemes akkor eltanulni ezt a módszert? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Edith például úgy jött haza, hogy ő a lobbizással szeretne majd többek között itthon foglalkozni. Mégpedig milyen ügyben kell lobbizni Magyarországon? A nők munkaerőpiaci helyzetén kellene változtatni, és az az ötlet született meg a fejemben, hogy egy meg egy, az nem biztos, hogy kettő, egy meg egy lehet akár egy is, úgyhogy egy ugyanazon munkakörben. Ez nagyon bölcsész módon hangzik. Ugyanazon munkakörben, ugyanabban az időben, ugyanolyan feltételekkel alkalmazhatnának egy kisgyerekes édesanyát és egy 45 fölötti nőt. Ez hogyan kapcsolódik az internethez? Akár virtuálisan is vállalhatják ezeket a feladatokat. És több értelmiségi, vagy olyan területen élő nő, aki családi okok miatt nem tud bekapcsolódni a munkavilágába, vagy nem tud otthonról rendszeresen munkát vállalni, eljönni otthonról, így más összeállításba föl tudná építeni az életét újra. És hogyan lehet lobbizni? Bemennek a minők tagjai a parlamentbe, az országgyűlésbe, és a politikusokkal beszélgetnek erről, vagy ez hogyan? Ez a vége. Ezt kutatás előzi meg, és a kutatás eredményéből születik valami, és ez azok a konkrét elképzeléseket gondolom egyeztetni kell a mindenkori foglalkoztatási lehetőségekkel, és most már, hogy uniós tagállam lettünk, így az uniós elképzelésekkel is. És azokban megkeresni a helyét annak az elképzelésnek, amit mi szeretnénk végigvinni. A Kanadában a lobbizásnak az a módszere, ezek a nők azt mesélték el nekünk, hogy megnézik egy adott témába. Tehát mondjuk a minők is kitalálhatna magának egy olyan témát, megkérdezik a nőket egy adott területről, meg köztük mozogva, összegyűjtik, információkat, kutatásokat csinálnak egy adott témára, például mondjuk, hogy a nők távmunkába, tehát kimondottan ugye bizonyos női rétegekre, kismamákra, akiknek ez nagyon megfelelő lenne, alapos kutatások, adatok alátámasztanánk, utána kimondottan ezt a szót használták, hogy feminista kutatókat keresnek, tehát akik, én úgy mondanám, hogy ilyen gender, tehát társadalmi nem szempontból inkább érzékenyek. Inkább így nevezzük a dolgot, mert ez nem igen, nagyon áthallásos. Igen, tehát, hogy, igen, tehát én azt mondanám, aki érzékeny a nemek közti különbségekre, igen, olyan kutatókat, mindegy, hogy férfiak vagy nők, ilyen kutatókat keresnek. Miután megszületik az anyag, akkor utána visszaadják azoknak a csoportoknak, ez esetben a nőknek az eredményt, és azok elmennek a helyi szinten a parlamenti képviselőikhez, a megfelelő szakértői gárdák tagjai elmennek a parlamenti képviselőkhez a helyi szinten, a nőket pedig elkezdik ebbe a témába képezni, mert ugye nem tudhatnak mindent, tehát sok minden kiderül, vagy fölkészítik őket arra, és a minisztériumokban is, tehát a minisztériumi szinteken is zajlik a lobbizás. Elmondták, hogy a Bálint nap előtt voltunk kint, hogy egy óriási szívet fognak, tehát van egy látványos része is a lobbizásnak, amit itthon ennek nem nagyon van gyakorlata, hogy csinálnak egy óriási nagy piros szívet. Nem emlékszem hajszál pontosan, hogy az igazságügyminiszternek elviszik, hogyha van szíve, akkor tesz a nők elleni erőszak témájába. Tehát én azt gondolom, hogy... Ha nincs meg, akkor átadják neki ezt. Hát így is átadják neki. Az a lényege, hogy kap egy média nyilvánosságot az egész téma, és ez mondjuk ugye egy látványos, ami lehet, hogy akkor egy kis figyelmet kap az a téma, de mögötte meg ugyanúgy ott van ez a nagyon mély és erőteljes összefogott lobbizás. Mekkora szervezettel van a kanadai Women Space-nek? Sokkal nagyobb, mint az itteni minők? Ők 70-en vannak, hát Kanada eleve méretében is nagyobb, tehát 70-en vannak tagok. És talán az internetezés kultúrája is régebbi, igen, mint nálunk. Igen, valószínű. 70 fő a tagságuk. És ők úgy dolgoznak, hogy két alkalmazottuk van, egy ilyen ügyvezető, irodavezető, és egy személy van, aki kutató. Tehát aki csak ezzel foglalkozik, a többiek pedig mind önkéntesek. De van irodájuk, alkalmazottuk, ma Magyarországon a nőszervezetekben nem tudok olyant. Tudunk olyant, ahol két főállású alkalmazott van, nem tudunk. Tehát ilyen részállások, projektek időről időre. Foglalkoztatási trükkökkel is nagyon nehéz megoldani. Talán nem is a létszám a legfontosabb, igen, hanem az eredményesség. Igen. Ugye? Igen. Ebben biztosan ők, igen, fontos. Hát most nézd, itt van egy kupackönyv, ugye, egyenlőség nőknek. Nagyon vastag. Ez le van fordítva, ugye Kanadában a francia és az angol is nyelv. Akkor a non-profit szervezetek hogyan használják az internetet, szabad forrású szoftverek. Tehát ezen már mi is gondolkodtunk régóta, hogy csinálni egy olyan összeállítást, hogy a nők hogyan találják meg, amiket ingyen tudnák. Ott vannak, csak össze kéne gyűjteni. Ezt egy kutató írta, ez is egy nagyon komoly vastag könyv, mint látható, és szép a kiadása is, hogy női munka és az információ, vagy az információ technológiával nők. Akkor a női egyenlőség és az internet valósága. Annyi mindenre nem gondolunk, én például soha nem gondoltam, a nanésoktól hallottam először, hogy nők elleni erőszak a neten. Tehát ha megnézzük, hogy például az ember, vagy a nőkereskedelem, hogy hogyan zajlik. Nagyon érdekes volt, hogy bizonyos szempontból, hogyha azt nézzük, hogy prostitúció az interneten, engem nagyon megdöbbentett, mikor láttam egy olyan filmet, hogy Németországban egy házas pár abból él, hogy a nő az interneten keresztül ilyen pipsót mutat be, ugye, ami egy védett közeg, mert ott van a saját lakásából a férje webkameráján, miközben van egy kicsi gyerekük. És mégis nyilvánosság előtt. És mégis nyilvánosság előtt, viszont a nő védett. Tehát a gender vagy a feminista kutatók között ez egy vita téma, hogy most akkor jó vagy nem jó. Tehát ugye ezek nagyon-nagyon érdekes témák, és ezekben a könyvekben olyan jellegű megközelítése van az internet és nők témának, vagy hogy gyerekeket, kislányokat hogyan kell fölkészíteni arra, hogy a cukros bácsik ugye ne csalják őket ugye lépre. Vagy itt vannak például, hogy össze van gyűjtve a női közösségek az internet. Interneten mondjuk mi is próbáltunk bizonyos dolgokat, de ez arra jó, hogy ilyen nagyon szervezettel lehet látni, hogy mi mindent lehet csinálni. Még egy kérdés azzal kapcsolatban, amit az elején mondtunk itt a stílus tanácsadásról, mert Ida nekem előrejelezte, hogy ez is érdekes, tehát a stílus tanácsadás és az informatika meg az internet, az hogyan kapcsolódhat egymáshoz? Nyilván az interneten való megjelenésnek, amit írunk, vagy amit egyáltalán nyomot hagyunk magunk után, annak is van stílusa. És döbbenetes. Érdekes, azt hittem, hogy először a honlapok külső stílusáról lesz szó, és majd csak utána a tartalomról. Már hogyha, főleg azért, hogyha külső tanácsadással foglalkozol. Az, a webdesign az nem az én témaköröm. Én, mint felhasználó, látom csak a portálokat. Nyilván van olyan, ami tetszik, és van olyan, ami kevésbé, de az tény, hogy a nőket egészen hagyományos, rossz értelemben hagyományos módon jelenítik meg, és a tartalmak is körülbelül ott tartanak, a tartalmak egy része a főzők, mosok, vasalok témánál, mintha oda degradálnának bennünket és az érdeklődési körünket. És itt is elhangzott valami hasonló, mikor leültünk, és az jutott... Plegyka? Igen, plegyka. Az jutott az eszembe. Árpinak megbocsátjuk. Köszönöm szépen. Az jutott az eszembe, hogy valóban azok, amik iránt érdeklődnek a nők, és amit egyáltalán leírnak, az több érzelmet kifejező szót tartalmaz. Tehát egészen más stílusban írnak a nők, de én azt gondolom, hogy az érdemi tartalomnak ez nem megy a rovására. más a stílusunk. De az Edit a munkájában is használ szoftvereket, kérdeznek, hogy milyent, mielőtt végszót adunk. Hát szerintem most nem mondjuk meg, hogy milyen szoftvert. Majd nem úgy értettem, hogy mihez, egy stílustanácsadó mihez használ szoftvereket. Hát a külső stílustanácsadás akkor valamilyen ruhatervező szoftver? Részben ruhatervező szoftver, részben pedig a frizurával, a fejformával és a hajjal kapcsolatos szoftver. Catika, ki lehet próbálni? Nagyon remek, majd lehet, hogy elmegyek egy ilyen tanácsadásra. Mindig ráfér az emberre. Na, folytassuk még ugyanígy a stílus tanácsadással, csak egy kicsit a hardvereket is bevonjuk. Mégpedig ezt is mondtam itt az elején, ez a bizonyos Media Center. Danira nézek, hogy van már megfejtőnk? Van, igen, úgyhogy akkor meg is mondhatjuk, hogy a Media Center és a Barebone PC között mi a különbség. Utóbbi a Barebone, ez a félkész számítógép. A Media Centerről pedig Balázs értekezett itt már sokszor, azok az eszközök, a Media Centerek, amiket a lakás közepén elhelyezünk, és mindenre jó. Videomagnónak is jó, hifi tolajnak is, számítógépnek is. Azt hogy mondjam el, hogy megfejtünk a cseten jelentkezett, és ő mondta el azt, hogy ez a dolog, amiről szó lesz ennek a weboldalán, azt írják ki, hogy ez is egy Barebone, és mondom neki, hogy jó, akkor rögtön szaladjon, és telefonálja, és mondja el ezt a telefonba, hát ha ezzel nyer, és nyert. Igen, tudnélik, amennyire én utána jártam a dolognak, a Barebone volt, tehát félkész, ugye ez a lecsontozott PC-ből, bármi lehet, tehát ebből... A Media Center is. Sőt, kifejezetten erre a célra találták ki, csak ugye mindenkinek egyéni az ízlése, meg a célja, amire használni akarja ezt a Media Centert. Ami itt az asztalon van egyébként, az is a Barebone-oknak a jellegzetessége, hogy egy nagyon-nagyon dizájnos külsője van. Hát erről nem mondaná meg senki, hogy ez egy számítógép. Ez egy számítógép. Meg hifi torony, meg videomagnó. Igen, mindez. Kérdezzük meg a hölgyeket, hogy mit szólnak hozzá, hogy mint eszköz a lakásban elképzelhető. Ez szerintem egy jó kozmetikus táskához hasonlít. Tetején van a fogantyú. A fogantyú miatt. És ahhoz mit szóltok, hogy ez egy csomó dobozt szükségtelenné tesz a nappaliban, mert nem kell külön videomagnó, meg külön hifi torony, meg külön fehér számítógép, ugye azok a ronda kórházi fehér gépek. Én elmondanék egy illúziómat, hogy én azt gondoltam, hogy számítógép után kevesebb papírom lesz, tehát hogyha ezzel is úgy áll az ember. De nem, hanem több van. Hát több lett, úgyhogy most sűrítjük, csak nem tudom, hogy akkor mit nem spórolunk. Hát például vezetéket. Nincs annyi vezeték a lakásban, nem? Szerintem az egy óriási erő. Az én asztalom alatt rengeteg kábel van, és sok por összegyűlik ott az asztal alatt. Szóval nagyon tetszetős maga a funkcionalitás is. Egyetlen dolog az, ami hát ugye hátránya az ilyen eszközöknek, hogyha valami elromlik benne, egy valami, akkor aztán az összes funkció megáll addig, amíg meg nem javítjuk azt az eszközt. Viszont mellette szól az, hogy tényleg minden egyben van. Ez egy, mit tudom én, 20-szor, 30-szor, 35 vagy 40 centi maximum nagyságú doboz, gyönyörű szép színe van, tényleg nagyon bármilyen nappaliban nagyon szépen mutathat, és minden egyben, tehát nem kell videomagnó, nem kell DVD lejátszó, nem kell hifi berendezés, ami nálam ugye három nagy egységből áll, ez ott van egyben, nem kell összedrótozni őket, ez nagyon-nagyon mellette. És ha valakinek az lenne a problémája, akkor még az is mellette szól, hogy nem kell megvárni, hogy a Windows elinduljon, hanem anélkül is használható az összes funkciója. Ha valakit érdekel, hogy néz ki ez a Media Center, kövesse majd a honlapunk változásait, mert Cati online fényképei rövidesen majd megjelennek a gépről, és akkor megtekinthető lesz. Hát most egy olyan témáról fogunk beszélni, ami hát régóta izgat engem, mert régóta figyelő hallgatóink tudják, hogy Bódi Zoltánt, netnyelvészünket szoktam zrikálni, bizonyos értelemben idézelben mondom, itt kedvesen barátian, amiatt, hogy bölcsész létére foglalkozik az informatikával. Ő ilyenkor mindig jól megsértődik, mert azt hiszi, hogy a személy ellen szól, de természetesen nem a személy ellen, hanem hát ugye az a közkeletű dologról szól, hogy az átlagember azt gondolja, hogy a bölcsészeknek semmi közük nincsen a számítógéphez, meg az informatikához. Hát vannak ilyen sztereotípiák természetesen. De hát a te léted az pont ezt bizonyítja, hogy ez nem igaz. Így van. sértődés az meg a Ius Mormorandis, tehát imádok morgás joga. Ezt te rólam nagyon-nagyon jól tudod. Igen. Szóval miért kell a bölcsészeknek informatika? Mindig is kellett egyébként, és már a mi egyetemünkön, a mi karunkon, az ELTE bölcsészkarán, az informatikai intézetben, könyvtártudományos informatikai intézetben már 15 éve zajlik informatikai oktatás, és különböző szervezeti keretek között ez van. De ez ilyen alapoktatás, nem? Nagyon-nagyon alapoktatás. Szövegszerkesztés. Igen, internetezés legfőbb. Kis internet, kis szövegszerkesztés, de csak abból az írásbeli anyagból, amit a hallgatóimtól kapok, ugye szemináriumi dolgozatok gyanánt, és én nem szoktam már elfogadni kézírással ilyen szövegeket, hát megdöbbentő külsőt tudnak produkálni szegények, és hogy kikerülnek tőlünk, ugye belőlük tanárok lesznek, kutatóbölcsészek, nem tudom én, könyvkiadói szakemberek, stb. Akiknek hát szövegeket kell produkálniuk. Azon kívül sok-sok más készségre szert kell tenniük, amelyhez szükségeltetik az informatikát a mai világon, meg különösen. Na most pont ez történik? A lényeg, hogy nincs olyan területe ma már az életünknek, amihez nem kapcsolódik az informatika, tehát a bölcsészettudománynak és az egyes szakterületeihez mindenképpen kapcsolható. A számítógép is, az internet is, és annak különböző funkciói. És a különböző információtechnológiai eszközök is természetesen. Nyíri Kristóf írta le valahol, hogy a nagy filozófusunk, ugye, hogy a bölcsészettudománynak a feladata a szövegek, az emberi humán termékeknek a tanulmányozása, megismerése, leírása. Na most, ahogy változnak és az informatika irányába mozdulnak el ezek a humán termékek manapság, úgy kell az őket tanulmányozó tudománynak is ebbe az irányba előre mozdulnia. Na most az egyetemi világban manapság, ezekben a napokban Magyarországon óriási nagy átalakulás zajlik, és egy olyan filozófiát próbálunk megteremteni mi egyetemi alkalmazottak, hogy a jövőben tőlünk kikerülő akár bölcsészek, de bármilyen diplomás ember ne csak a saját szakterületéhez értsen, hanem tegyen szert egy olyan plusz kompetenciára is, amely az ő szakterületéhez kapcsolódik, de egy ráépülő tudás. Például informatikai tudás. Ezt szeretnénk megvalósítani a bölcsészkaron belül az Informatika és Könyvtártudomány Intézet segítségével. Egy olyan speciális bölcsészek számára kialakított informatikai képzés segítségével, ami pontosan ezt célozza, tudnillik, hogy magas szinten tudják a saját szakmai tudásukat informatikai eszközök segítségével előállítani, továbbképezni. Tehát magasan szinten tudjanak kiadványokat szerkeszteni, akár könyvet is. És egy bölcsésznek könyveket kell írnia, magas szinten és minőségi szinten tudják magukat megjeleníteni bármilyen számítógépes és informatikai formában, akár interneten, akár prezentációban, illetve az adatbázisokhoz és azoknak a kezeléséhez is tudjan érteni egy bölcsész. Mert hogy bizonyos kutatásokhoz szükséggel tetik. Természetesen. Korábban ugye használtuk a cédulázást, papíron, minden. Most már ez informatikai keretek között kell, hogy megtörténjen. Kicsit az, amit a Sulinet program bevezetésekor elterjedt ugye ez a kifejezés, hogy új típusú írásbeliség. Ez ennek a felső oktatási megfelelője, ugye? Pontosan erről van szó, igen. Hát sok sikert ehhez a kezdeményezéshez. Mikortól indulhat a bölcsész informatikus képzés? Ez még csak terv. Nem lehet tudni. Ezért folynak a küzdelmekért. Évek? Nem tudok. Évek, mindenképpen évek kérdése. Lényeg, hogy jövő héten csütörtökön lesz nálunk az ELTE-n erről egy konferencia, ahol ezeket a témákat vitatjuk. Na gyorsan megyünk tovább. Akkor most miről beszélünk, Catika? Nem tudom, miről vezessük fel a jövő hétre ezt a témát, igen. Szerintem. Mind a kettőt? Mind a kettő kifejtős. Tehát a Balázs témájáról is nagyon szívesen szeretnék beszélni, meg a saját témáról. Mi a Balázs témája? A Balázs témája ez a Sims 2, ugye, és arról van mit mesélni szerintem. Ja, igen, majd vitatkozunk a jövő héten. Balázs kritizálja a Sims 2-t. Hát nem kritizálom, játszottam vele tegnap 4 órát. És azt mondtad, hogy kaparod a falat. Így van, lekapartam a falat. Nem, a jövő hétig még tanítgatom, és akkor majd rájön, hogy ez stúdió, és nem kell. Még ez is előfordul. És te miről fogsz beszélni? A klubokról, az internetes klubokról, ugyanis pár nappal ezelőtt beszélgettem egy ismerősömmel. Akinek amerikai autója van? Nem, nincs amerikai autója, hanem beszélgettünk az internetes közösségekről, és felmerült egy kérdés kettőnk között, hogy az internetes klubok azok szorosabbá tesznek egy közösséget, vagy pedig ez is már egy bizonyos szelektivitás a tagok között. De hogy jönnek ide be az amerikai autók? Aj, az csak az én. Na mindegy. Az, is, az, az is egy internetes közösség, gondolom. Az az én kedvenc klubom, aha, internetes klubom. Az amerikai autógyűjtő magyaroknak a klubja, igen, az interneten, úgyhogy velük is megismerkedünk majd a jövő héten. De hát eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD és DVD merekletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!